Men nu må jeg sige stop, for på toppen er der koldt. Havde jeg dog bare solgt min idé til en der kunne spolere den for nu. Er jeg træt af alt og alle, og vil gerne på retur. Tag mig med en lille tur ud og se på vor natur, ud og se hvordan man lever. Jeg vil gerne have en kur, for jeg længes nu tilbage til de gode gamle dage. Jeg er træt af alt og alle, jeg vil gerne på retur. Jeg bare siger nu, så håber alle, lille du, kom til os, du lille ven. Du er rig, så alt er vel, men jeg er træt af alt og alle, og vil gerne ned igen. Så tag mig med en lille tur, ud og se på vor natur. Og se, hvordan man lever. Jeg vil gerne have en kur, for jeg længes nu tilbage til de gode gamle dage. Jeg er træt af alt og alle, jeg vil gerne på retur.